Kom ons bid saam. O Heere, om so saam by U te wees, is vir ons kosbaar. Ons weet, Heere, dat elkeen van ons hier sit met ons klomp eie goed. Vir sommige van ons, maklik om vanoggend hier te wees en hier in te stap en vir ander nie. Omdat dit moeilik is om met 'n klomp goed te hanteer. Klomp dinge wat ons emosioneel raak. Van ons het planne wat hierna moet gebeur. Kinders wat in skool toe, dinge wat by die werk moet gebeur, dinge wat ons wil doen, idees oor die jaar. En ons wonder, Here. Ons wonder oor wat vir ons wag. En ons wonder, Here, wat is ek? Dat U in dit alles my hier gesit het. En dat U na my omsien. Dat U my kyk. Here, ek is soveel minder, amper 'n stukkie stof. Maar in my, Here, dra almal van ons hierdie gedagte van waarde. En daarom, Here, vanoggend ontmoet ons. Spreek ons aan, raak ons. Selfs nie eers met woorde nie, maar iets met lig. Kom verlig ons, Here. Kom wys ons. En dankie vir dat ons in die wonder iets vanoggend saam kan vind. Maar dat ons dit saam kan doen. Want ons verstaan, Here, iets van die wonder van ons lewens het juist te doen met waar ons nou is. En die mense saam met wie ons is. Help ons, Here, om dit in hierdie tyd te kan ontsluit. Amen. Julle kan blaai na ons teksgedeelte toe. Ons gaan lees in Matteus 3 en ook in Johannes 1. Eers Matteus 3 en daarna gaan ons blaai na Johannes 1 toe. So ons is in die tyd van Epifanie. Ek sê dis die verskyning. Eintlik sal julle nou, hoe sal julle voel as ons nog kersliedere sing in hierdie tyd? Ek dink altyd, ek kan nie verstaan hoekom ons by 25 Desember ophou om kersliedere te sing nie, want in ons liedboek staan daar, hierdie liedere is bedoel vir Kersfees en Nuwe Jaar. En dan stop ons met Kersfees en sê, nee, Kersfees is verby, maar eintlik gaan Kersfees aan. Eintlik streng gesproke, moet ons kersliedere nog sing vir die eerste paar weke, want ons vier God se verskyning en tradisioneel wat dan gebeur in hierdie eerste tyd van die jaar, en ons het, kan julle glo, oor 5 weke maak ons klaar met Epifanie, dan is dit Lijdenstyd, en dan is dit Paasfees, dan is dit Paastyd, dit is eintlik ongelooflik, maar ons is in Epifanie tyd waar ons baie spesifiek met 'n reeks gaan besig wees, oor God se verskyning, sy eerste optredes en wat hy gedoen het. En dan gaan dit daaroor, oor hoe hierdie optrede mense se lewens in die alledaagse lewe geraak het. En ons vra dan die vraag, hoe raak God se verskyning by ons lewens vandag? Dit hak so nou aan by ons gemeentebelydenis, wat ook dan die begin van die jaar sê. In Stellenberg glo ons, streef ons en leef ons. En dan hy streef, ek streef. Ons streef om inklusief met die liefde van Christus uit te reik. Dit is so 'n frase, kan 'n klisjé wees, maar die punt is, wat beteken dit dan vir ons? So dis waarna ons gaan kyk. En die gedeelte wat ons gaan lees, gaan spesifiek gaan, tradisioneel begin ons dan Jesus se optrede met sy doop. En dis wat ek vanoggend vir ons gaan lees in 2 tekste. Nou terwyl ons dit lees, moet ons net onderskei. Baie interessant, hier word van 3 types doop eintlik gepraat. Dis nie 1 type doop nie. Johannes se doop, Jesus se doop en dan praat ons eintlik in ons diens van ons eie doop. Onthou toe Johannes gedoop het en dit was sy beroep, hy was Johannes die doper gewees. Johannes se doop het saamgehang met Jode en die Jode het altyd water gebruik as 'n reinigingshandeling. So as jy die oggend wil tempel toe gaan, is daar 'n voorvereiste, jy kan nie onrein daar aankom nie. Jy moet eers deur die reinigingshandeling gaan. Jy moet deur die baddens gaan, voor die tempel, deur al hierdie goed, en dan kom jy op 'n manier skoon voor die teenwoordigheid van die Here. So, Johannes het mense so gedoop, en daarom is Johannes so 'n bietjie verward, as Jesus na hom toe kom en sê, ek wil hê jy moet vir my doop, want dan sê hy, maar Here, u het nie, so Johannes se doop was so 'n bekeringsdoop. U het dit nie nodig nie. Jesus se doop word deur die Bybelskrywers vir ons gebruik om sy bediening aan te kondig. Deur vir ons te kan sê, die tyd dat jy eers skoon moet wees is verby. Ek het gekom om skoon te maak. Ek het gekom as versoening. En hierdie doop is vir ons 'n teken om te kan sê, dit is hierdie God se werk. Of dit dag is of nag is in jou lewe. Hy het gekom om te kan versoen, om heel te maak. Eerste na ons toe. En in die lig daarvan vier ons die doop in ons eie kerktradisie. Daar is tradisies wat het anders vier. En dis nie noodwendig om te sê, daar is net een manier of dis verkeerd nie. Maar in ons eie tradisie vier ons dan die doop as 'n baie besondere herinnering. Om te kan sê, die lig skyn nie eers eendag vir jou, as jy besluit die lig skyn nie. Die dag as ons gebore word, dan vier ons die feit dat God se lig skyn. En al voel ons dit raak donker, dit skyn altyd. En daarom doop ons kinders in die herinnering. Maar nou is die punt, is ons praat nie met hulle daaroor nie. Ons herinner hulle, julle is gedoop. Julle is ingesluit by hierdie ongelooflike verbond. En dis waar ons is. Ons hoef nie vir God te vra, verskyn weer, want u het verdwyn nie. Hy skyn. Ons moet dit probeer verstaan. En hier in Matteus gaan ons dit dan lees. Matteus 13. Matteus 3 vers 13. Matteus 3 vers 13. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en die gees van God soos een duif sien neerdal op hom kom. Daar was ook een harde stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En dan blaai ons na Johannes 1 toe. Onthou ons tema vanoggend oor die hele ding van lig. Son gaan nooit onder nie, hy skyn altyd. Vanaand gaan ek weer dieselfde teks gebruik in Johannes 1, maar ons gaan bietjie na die reënboog kyk. Lig het nie net een kleur nie. Lig is gevarieerd, hy het verskillende kleure. Maar dan die gedeelte van Johannes wat ek wil lees is Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy geheerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. So ek wil vir 'n oomblik net gou daar stop. So hy sê, ons het God gesien, en hoe ons het gesien het, is dat ons gesien het, wat ons sien, die son, bring nie net 'n uitsig nie, dit het insig, dit het waarheid. Ons glo dit, want dit praat met ons, en dit bring insig. Maar dan hierdie ander ene, ons hou so vas aan die waarheid, nê? Dit moet net waar wees. Vol waarheid en genade. Waarheid kom nie sonder genade nie. Ons leer dit ken deur waarheid. Ons ervaar God deur waarheid, deur insig. Maar ons ervaar God deur genade. Baie belangrik. Vers 15. Johannes getuig van hom en roep uit. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het. Hy wat na my kom is voor my. Want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. Ek het het voorheen die jaar ook die tekstgedeelte gelees, maar, of laas jaar, ek sê vroeger die jaar, laas jaar, dit is baie nabij, maar dit is ver. ons het genade op genade ontvang. So, en dis hoe ons dit kan beleef. So, hoe begin ons die jaar? Ek kom met 'n skok achter, ek het skoon vergeet die jaar om my nuwe jaar voornemens te formuleer. Ek kom achter hier die vierde, maar my aarde, wat het toe gebeur nou met die nuwe jaar? Ek het toe nou so geskarrel tussen 'n klomp mense op oujaar om op 'n plek waar ons was, om vuurwerke te sien dat ek skoon vergeet het. O, dis baie mooi, maar my aarde. Nou wat van hierdie jaar? So ek weet nie of jy self 'n paar voornemens het nie. Goede waarna ons graag wil streef nie. Ek kan baie goed onthou uit my kinderjare, altyd hierso so op oujaar. Kan julle hierdie prentjie onthou? Op oujaar kan ek onthou, het ek saam met my gesin, familie, het ons altyd Dinner for One gekyk. Dit was vir ons altyd verskriklik snaaks geweest. Hulle wys dit nie meer nie. Vir die jonger mense gaan Google dit en gaan kyk dit op YouTube. En dit vertel die story, dat ek gou vertel vir die wat weet nie, van Miss Sophie. Miss Sophie is 'n baie ryk vrou wat elke jaar, ek vermoed op oujaarsaand, die nuwe jaar gaan vier. En sy vier dit alleen deur 'n 6 of 7 gang maal wat uitgereik is oor 'n verskriklike lang tyd. Alleen, en dan is haar butler, James, is daar om haar te bedien. En dan, met die bediening van elke liewe maaltyd gereg, kom staan James voor haar en dan sig hy en dan sê hy vir haar, the same procedure as last year, Miss Sophie. Dan sê Miss Sophie hom, yes James, the same procedure as every year. En dan raak het eintlik baie snaaks oor hoe die routine van die lewe is. Maar weet julle, ek begin besef, dit is waarskynlik iets wat moet ons gebeur. Ek weet nie of dit is waar ons in die lewens partykeer kom nie. As ek moet vir julle vra wat hierdie jaar gaan gebeur, toe kom ek tot die insig. Ek dink wat gaan gebeur is wat laas jaar weer gebeur het. Jy raak partykeer moedeloos, want dit is asof jy hoop dinge verander en dinge verander. Ja, dinge verander, maar iewers is ons constant met dieselfde goed gekonfronteer, of het by die werk is, of by die skool is, dis een sirkelgang waar goed aan mekaar gebeur. En is dit nou die lewe? Intussenin word baie lekker gerechte bedien, een bietjie wijn, is baie lekker en ons geniet het, dinge verander. Maar in wese gaan ek volgende jaar weer by hierdie punt kom, en dan gaan ek wonder, hoe eer my God, as ek in eerbied wonder, ek wonder, waar pas ek in? En ek weet, hier ster en maan en hier is daar, maar waar pas ek in? En hoe kom ek uit om te sê, o Heer my God, ek juig oor U as my redder. En toe kom ek weer by Prediker, en as julle 'n wonderlike ding wil gaan doen, gaan lees net vir 'n nuwejaars voorneme, Prediker 1, gaan lees hom net weer. Dis asof Prediker 'n nuwe jaar ingaan, en hy sê, hy vat boek, en hy kyk wat het hy die jaar gedoen. Gaan lees daar, hy sê, wie ek het ondernemings gehad, ek het huise gebou, ek het damme gebou, ek het geboer, ek het handel gedryf, ek het die beste wyne gedrink, ek het die lekkerste kos geëet, en hy sê, dit is so amper asof hy op die oorgang na die oujaar sê, hy sê, maar toe ek begin nadink oor dit wat ek my alles in 2019 mee besig gehou het, nee, vorige jaar, as ek daaraan dink, het ek eindelijk begin besef dat een klomp daarvan wat ek gedink het groot goed was, eintlik een gejaag na wind was. En dan sê hierdie sinnetjie spesifiek, en ek lees dit, want niks in die wêreld bevredig nie. Toe ek my nadink oor waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek besef, dit is een gejaag na wind. En dan dink ons, hy is pessimistisch, hy sê, want in hierdie wêreld bevredig niks nie. En ek dink wat Prediker vir ons sê, wat ons aanvoel, is die kwestie dat ons elke liewe jaar by punte kom, waar ons goed jaag, of goed nastreef. Maar op einde van die jaar kom, is het sê, ek het bereik, ek het gekry, en nou dat ek daar is, wat nou? Nou is het maar weer dieselfde. Dit verander nie, dit gaan net weer aan. Het is nie asof ons in ons lewe so progressief verander, dat ons beter word nie. Inteendeel, ons word ouer, ons word swakker. En hoe ouer jy raak, en ek het by die oom gesien wat sy vingers so gelig het, hoe ouer jy raak is potentieel, die dinge wat om jou kan gebeur, is erger, wat met jou kinders kan gebeur, wat met mense kan gebeur, kan jou verskriklik pessimistisch maak, kan jou roof van jou geloof. En dis hoekom ons so lief is vir sonsondergange, dit is so lekker, of 'n pragtige uitsig, is maar dieselfde. Ek wonder altyd, het julle gesien, as daar 'n mooi uitsig is, of 'n sonsondergang, dan sit mense net, en dan kyk hulle. Nou wat kyk hulle? Wat kyk hulle? Ons kyk die uitsig, ja, dis mooi. Wat doen die uitsig aan jou? Waarskynlik wat ons doen is, ons sit en ons dink, en ons droom oor die jaar. En ons hoop, die Here gaan ons seën met die dinge wat voorlê. Ons dink aan wat ons moet doen. En ons dink oor hoe ons voel, en ons sien die sonsondergang, en ons kry hierdie gevoel van, ja, God is groter, hy is by dit. En ons het verwagtinge. Maar hier is die ding, en ek het begin agtergekom het oor hierdie lig, die lig waaroor Johannes en Matteus in getuig, is eintlik baie anders. Dit is so, maar dit is anders. En die hele bekendstelling van Jesus' doop, Want het bring een ander bewuswording van ons. En om het vir julle te verduidelik hoe ek iets daarvan verstaan, is dit. Die tekst is nie bedoel om vir ons te laat kyk en vorentoe kan kyk en sê, o, dis mooi, kyk wat wag vir ons nie. Lig is bedoel om nie ver te skyn nie. Godse lig is bedoel om om ons te skyn. Dis die punt. So jy moet nie daar kyk nie, terwyl allemaal deur kyk en droom, moet jy om jou kyk. En jy moet die mense om jou sien. En jy moet die, na die lewe om jou kyk. Want jy het vergeet, die lig val nie net daar nie. Die lig val hier. En dis wat Matteus en Johannes sê. Johannes sê, hier is hy. Hier is sy lewe. En precies Jesus' hele persoonlikheid het omarm. Hy het mense nie gehelp om die hemel te sien nie. Hy het mense gehelp om hulle lewens te kan sien. En daarin het hulle op 'n manier hulle toekoms het hulle gevind. God se lig draai ons nekke. Nie deur nie. Dit draai dit om. En sy lig val op jou siekte. En sy lig val op jou depressie. En sy lig val op jou hartseer. En sy lig val op jou sukses. En jou drome. En jou ideale. En sy lig val op ons skuld. En sy lig val op ons probleme. En ons sien ons probleme vir wat hulle is. En ons sien ons suksesse vir wat hulle is. En dit is vol wat? Nou amper soos 'n klas om te sê, wat het ons nou weer gesê? Dis vol waarheid en genade. Waarheid beteken, juist, ek hoef het nie te verduidelik nie, want waarheid beteken dat die Here jou op 'n plek bring om te weet, aha, hierdie is nie net 'n mooi uitsig nie, hierdie is 'n insig. 'N insig. En ek kan dit nie fasiliteer nie, nie 'n dominee nie, want ons is nie die lig nie. Baie mense dink so, maar ons is nie die lig nie. 'N mooi preek is nie die lig nie. God is die lig. Ons sê, kyk na hom, en hy verlig jou. En dis wat prediker toe sê. Prediker sê, alles is gejaag na wind, maar, toe ek om my kyk, toe sien ek, elke oomblik in hierdie lewe is die grootste geskenk. My grootste geskenk was nooit hierdie ander goed nie. My grootste geskenk was my harde werk in al hierdie goed. My grootste geskenk is, maak gebruik van elke geleentheid wat die Here jou gee. Ek weet nie wat 'n geleentheid dit is nie. As dit 'n moeilike geleentheid is of 'n maklike geleentheid, dit bly nog deel van dieselfde tyd. Daar bestaan eintlik nie so ding soos 'n maklike en 'n moeilike tyd nie. Dis deel van dieselfde gawe van lewe. Ek wil begin afsluit met 'n mooi storie wat dit so goed illustreer en prakties maak. En julle het dit waarskynlik al baie gehoor. Dis die storie van die monnik wat ons nou vra. Kinders, as iemand vir jou vra, wanneer is dit lig? Hy vra vir hulle, wanneer is dit lig? Wanneer breek die dag? Hoe weet jy dis lig? En hoe sal ons antwoord? En toe antwoord een persoon en hy sê, een van sy leerlinge sê, hy sê, dis lig, hy dink is lig, wanneer jy vir die eerste keer op die horizon lig kan sien. Die tweede sê, nee, dis lig, die eerste keer, as jy kan onderskei voor jou, is dit 'n boom, of is dit 'n bok, of is dit 'n huis, dan is dit lig. En ander persoon sê, nee, dis lig, wanneer jy die voëls kan hoor, en jy die voëls in die bome kan sien. En toe sê vir hulle, nee, sê die wyse man, dis lig, die oomblik as jy in die persoon langs jou een naaste kan sien. Dis wanneer het lig is. Vir die wat het kan sien, het die dag gebreek. Vir die wat het miskyk, bly dit nag. En hoeveel goed kyk ons mis? Lig is, en ek sê nie net wanneer die persoon kan sien nie, dis eintlik wanneer jy jou Here kan sien. En wanneer jy die mens om jou kan sien. O Heer my God, as ek in eerbied wonder waar ek in pas, kyk ek om my. En dan kry ek hierdie gevoel van dat ek pas. So waar bring dit ons? So waar bring dit ons by nuwejaar en hoe maak jy nuwejaars voorneme? En ek wil afsluit hier vir julle hierdie stukkie te kan lees. Wat nie net 'n uitsig is nie, maar wat 'n insig is. 'n Persoon skryf en hy sê, I am not the same person I was 5 years ago. Truthfully, I am not the same as yesterday. The change happens so gradually that we hardly notice. But love and pain and knowledge constantly changes us. Wat verander ons? Liefde, pain, and kennis. That is the way it has always been. Just be aware of it and let it change you into something meaningful. Hy sê die sleutel om 'n jaar te ontsluit lê waarskynlik nie daar ver nie, maar lê om ons, in ons pyn, in ons kennis en in ons liefde. Ek wil vir Koram Douw vra om vorentoe te kom en ons gaan 'n toewydingslied sing terwyl ons net so bly sit. En ek het vanoggend gevra, ek hoop dat die Here jou iewers sal aanspreek of sal raak om iets van hierdie lig te kan sien, te kan verstaan. Waarskynlik is van ons vanoggend hier en vra, ek weet nie op watter plek ek moet wees nie. Vanoggend sê, die beste plek om te wees is die plek waar jy nou is. So maak vrede, ons is nou hier. Met al die dinge wat om ons omgaan. Dis op hierdie hede dat die Here ons verlig. Partykeer probeer ons van ons hede wegvlug, of ons goed wegvlug, in die hoop om iets anders te kry. Maar die gedeelte sê, kyk net eers waar jy is. Tweedens, kom ons gee die Here kans om ons te verlig, om ons koppe te kan draai. Om mense en geleenthede om ons te kan sien. Miskien kyk ons verby, omdat ons droom, omdat ons streef. Kom ons streef om hier te wees. Kom ons streef om mekaar te sien, geleenthede sien. Derde ding, kom ons vat dinge wat ons bang maak en bekommerd maak. En kom ons sien dit vanoggend vir wat dit is. Vat die dinge wat jou bang maak en ongelukkig maak en bekommerd maak. Laat God se lig daarop skyn. Sien vir wat dit is. 'N vrees wat in my leef. En laastens, kom ons gee ons net oor aan die Here. Ek weet nie wat voor lê nie, maar kom ons gee oor aan die Here om iets mooi van ons te maak. Kom ons laat die Here toe om ons te verander. En as ons die lied nou sing, laat die lewenswater, ons gaan dit net so sing. Laat hierdie water oor jou vloei net. En laat dit vanoggend vir jou lig gee. Kom ons sing dit en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen.